اوس چې مسلمانانو ځان ته جمعه او ډله جوړیږي نو د هغه ډلې د پاره دا درې مې سکی دا درې مې سو شروع شوه دی زاینا او دا درې مې تر آیات نمبر 129 پورې راه یو سل یو کم دیرشم نمبر آیات پورې بدای سي پدې سکی ورته څه بیان نه پدی عیسی کے ورتا وے کہ خط اس جماعت جوڑ کر مسلمانان و زان تا ڈالا دے مسلمانان و زان تا تنظیم و زان تا پارٹی دے رولا اگر پارٹی بسے داغی ب پنج اصول تو اصول بھی پنج اصول بھی اول اصل دے بیانے پ ایت نمبر 102 کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ سچے دے اگر دے اخلاص پ عقیدہ کی عقیدہ بے خالص ای خالص سوچا مسلمانان بے خالص سوچا مسلمانان پا عقیدہ کی بے گڑوڑائی چکم دن آغا بنی دویم نمبر واعتصموا بحبل الله جميعا قانون بے سی منشور بے سی آغا بدا اللہ کتاب وی او در رسول اللہ سنت بے خا دریم نمبر و پا آیت نمبر 104 کی ذکر کی چی جماعت دے جوڑ کو تنظیم دے جوڑ کو دے مسلمانانو نولتکم منکم امت یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف دلک تا طرف اپ جماعت کی یو د ارشاد والا د دعوت والا ڈل موجود ہے چھ اگڑ ڈل وسکئی اگئی بخیر طرف تا دعوت ورکئی نبیادتا دغ دری اصول چھ ذکر کی نپدیمینس کی تبیا سلک د دی سره متعلق خبر ذکر کئی اگ متعلق خبر سدی تا تو وئی چھ گورا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا وئی ولی کوی نکئی نو سچل بوچی اختلاف بدر کی راشی پا دنیا کی آیت نمبر 105 کی وئی او پا اخیرت کے بسکاروشی مخبر توری فا اما الذین سودت وجوہم اکفرتم او کچا امر بالمعروف اکرو نو 107 کی رتوئی مخون بی اسپینی پا قیامت کی خوشال بی او پا نعمتونو کی بی دا غین او روز تو بیا دا امر بالمعروف دا کول وجہ بیانی پا آیت نمبر 110 کی دا توئی ولی با امر بالمعروف روکے نہ کنتم خیر امت اخرجت للناس دا امت ددی دے پار اللہ تعالی را لے گلے دے بیارہ تو وچ امر بالمعروف کے کنا نستاب دے دو قسم خلق سر تعلق را دی دو قسم علماء سر بڑے تعلق را دی یو قسم علماء سودی نو دا غیبرت لس بد صفاتن ذکر کی لس بد اخلاق پر ذکر کی تر ایت نمبر 112 پوری بیا برتا وی یو قسم خڑلا علماء دی خا 113 114 115 پاگی که برتا بیا دا اغی لس خسلتون ذکر کی چه اغا خڑلا علماء پکشتا دی دا اغی نو روز تو بیا او پا دی 115 که با اغا سلورم دا جماعت دا پارا دا تنظیم دا پارا سلورم اصل بمنتا ذکر کی وما یفعلو من خیر فلن یکفرو پوچکن اغا دا زمنن ذکر کی چه دا اللہ تعالی پلارا که با خرچم که جماعت دیده مسلمانانو ڈالدا نو دیده پارا چندور کول دیده پارا خرچور کول اغا با که بیا دا اغینا وروس دو منکرینو تصور کئی چه کم خلق انکار کئی کافر دی اغی تا تقویف ور کئی او دا اغوی دا خرچی چه اغی دا اللہ پلا دا اغی کمی خرچی کئی نو دا اغی یو مثال برتا ذکر که دا اغی اس فائدہ نیشتا دی بیا پا آیت نمبر 118 کی برتا دا جماعت او دا تنظیم پینزم اصل ذکر کی چه جماعت او تنظیم کو لی جوڑ کو خرازداران او مشوره که داس خلق مال چه منافقانی اگه کافران او مرتد او یا دغرنگ یهود او نصاراوی یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا صحیح وا دغه رازداران ما جوړوا دا پنځه اصول چې ذکر کین ورپسې چې دا رازداران ولی ما جوړوا نردی منافقان برت لس بد خصلتون ذکر کی تر آیت نمبر 120 پوری دا به ذکر کی نو چې دار تر دوی لس خصلتون ذکر کی نو دا غین اورست او بیا تا ته وای چې ها اوس راشا اوس توای چې ردی بس فائدې چې جماعت په دې اصول او چلیږي نو جماعت چې په دې اصول او چلیږي نو دا غی فائدہ او چې اون چلیږي هغه اصول کې لګ فرق راشي نو دا غی نقصان نو دو مثالونه به درک یو د بدر یو د احد په بدر کې په جماعت کې دا اصول مکمل برابرو نو چې برابرو نو الله تعالی فتح راوستا او په احد کې په کې معمولی غونته کې شیطان څخه کوشش وکړو نو څه چلو شو بیا څه کس راغی نو دا غی اصول به خیال ساتي نو پنځه اصول د جماعت دي او په میانس کې سره دا غی متعلق بعد خبرې برازي خاص صحیح شو پنځه اصول کم دي اخلاص عقیدہ یو دویم نمبر منشور بر قرآن و سنت وی قانون بر غوی دریم نمبر امر بالمعروف والا یو ادارہ بتا سر موجود ہے جماعت کی سلورم نمبر خرچہ بکے پینجم نمبر کفارو کی منافقانو کی بسوک رازدار سڑے او مشورے والا نہ جوڑے پدی طریقہ بانے بد مسلمانانو جماعت اگر بد پاتی کی یو پاک پاتی کی گی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته یا دا اولنے اصل گورا یا ایھا الذین آمنوا اے مومنانو اتقوا اللہ او یری گئی دالانا حق تقاته فحق تقوا دا اگر فحق یری دا سرا ها فحق یری دا سرا حق تقوا او کی دا وچ سنگ حق دے فدیدہ کے تفاسیر حق تقوا تفسیر کرے دے چا سنگ دے نو یغا دات دے چے بی ای طاع ولا یعصى طرف عین چدات اطاعت او کلیشی چے بالکل دستر گے درق پ اندازہ مانی سو نشی داغ نا فرمانی نشی او وی بی ای نشکر ولا یکفر چی داغا کامل شکر ادا کلی شی او داغا بالکل ناشکری و نکلی شی دا قسمه تفسیری کرده نو چی اغیر کرده نو بیادل تا کی جوابو کی وی آیات منسوخ ته آیات سده منسوخ ته پس سر منسوخ ته وی پس صورت تغابن فتق الله مستطعتم چی دمر تقوی دا اللہ نو که چی سمرستاسو وست کی گی نو وی دا خبر خود وست نبار دی من وی دا وست ننری بار تبا تقوی که دا فی چی اللہ تعالی تا تا سمروی دی دی خوش کنا فعوس چی بلکل بدا اللہ نافرمانی یو وقت یو ذرم نکی دا اللہ ناشکری و یو ذرم نکی دا بلکل پتا بانی او سمشتره دا غسیزونا البتا ستا دا وست مطابق چی دا وست نا دی آقا سو بیا دی اللہ نرانی سی لکتا قطعشوی یا در نهیر شنو غی بارک راغلی رفیان امتی القطع و النسیان فو حق تو قاتهی ددا چی ستا دا وست مطابق تر ناشکری نزانو ساتا پوشکا نا دستا دا وست مطابق تد نافرمانی نا زانو ساتا نو دا غی تصوی لکی گی حق تو قاتهی وی لکی گی ولا تموتن او تاسو ممرکی گی الا و انتم مسلمون مگر پدا سے حال کہ تاسو مسلمانان یی تاسو خالص کی پاکیدہ کہ اللہ لرا و انتم مسلمون خالص تابعدار دے اللہ نو پدا سے حال کے مرشدہ سے ممرتی گا نو مر خود ما پہ اختیار کے نہ دے نہ مر خود نہ پہ اختیار کے اسلام خود پہ اختیار کے دے کنا پر اسلام کی چوٹی مکوا دا مر پتہ نہ لگی دا سے نیچے پدا سے حال کے در تمر گراشی تے تپ اسلام کے نبی ہوش کنا نو ردات اعمال نا ددات عقائد نا ددات کردار او ددات مجالس و نزان ساتا چه پاگی که تا دی اسلام نسکی گی باہر کی گی مطلب دار دی اسلام پا کارونو کی یومنٹ لنگ چوٹی مکوا چوٹی مکوا ذکر دی چوٹی پتر لگی پر دی چوٹی کی بلکا مرگ راشی نو بیا بس چی پا بد حال بانے بلال شی نو یو پا داگی خدا دی جماعت پا اصول و پا آداب و کدا دی ویم واتسمو بحبل اللہ او منگول اولا گوئی کلکرونی سی بحبل اللہ رسید اللہ تعالی جمیع انتولو دا اللہ رسی سر دا اللہ دین دے دا اللہ رسی سر دا اللہ کتاب دے ابن مسعود سے بوئی حبل اللہ المتین القرآن و حبل اللہ المتین من السماء الى الارض قرآن دا اللہ مضبوط رسی دا دا اسمان نظم کتا دیتے رسی اوی خواہ خوش کنا رسی ورتوی دای ورتا یو قسم تا استعارہ ورتوی مسرح استعارہ دا او بیائی اغیت اعتصام ثابت کو دا اسسر دا تخیل دے دیتے استعارہ مخیلہ تحیدیه ورتویخا ولا تفرقو او تاسو تفرق او اختلاف مکوی تفرق مکوی پا دی که دا اللہ پا کتاب کی تفرق بیا دو قسمه دی یو تفرق لی دین دی یو تفرق فی الدین دی یو دا دین دا پار اختلاف کولی دا دین دا پار اختلاف داته دی دا غذا ای که یو ساره دی اگه چرس کی تو ورتوی یار دمارا سر اورانش با پوش کنه دا دین دا پار دی یو پا دین که دن نا اختلاف کول دی پوچھو کنا لانجی پا که دان نجوڑی کی نو دقا تفرق چکم دنو دانا روا دی اگا بل روا دی ابلکه اکل واجب بی مونگا دی کفار سر تفرق کو که نکو کفار نمونگا دان جدا کو او دا غیر دوستانی نزان ساتو دا غفرز دی وذکرو نعمت اللہ یاد که نعمت دا اللہ تعالی علیکم پتاسو باندی اذ کنتم پاگا وقتی چه وی تاسو اعداء ان دشمنان فقفل میانس کے فقفل میانس کے تا تو یو بل ترسوی دشمنائی وی نو فعلف بین قلوبکم اغا نعمت اسا دے اغا دارے فعلف بین قلوبکم نو مین راوستا اللہ تعالی فمین درون نستاسو کے اللہ استاسو ترمین در مین واچولا فاسبحتم نو اگردے دی تاسو بے نعمتی ہی پا نعمت دا اللہ تعالی باندے اخوانا نرون رونا دا الفت دا دے سبب شو چه تاسو سوئی یو بل سر رونا رونا شوئی او رور ولیم چکم دن اغا جورا شوا فاصبحتم تاسو وګرځیدې سبای پکراوړو سب اصبح یصبح اصباحا چې کوم کار په وخت د سبا کیږي مطلب دا دی چې د دې اختلاف په وخت کې خوسو توره تیار وا نو چې کله دا توره تیار وا چې کله قران راغی کله مین رااله او هغه مسلمانانو په زړونو کې الفت راغی نو هغه توره تبا از توره تیار چې وا هغه په سپین سبا باندې څه بدل شو نو کې وی فاصبحتم وګرځیدې تاسو به نعمتي په نعمت مد اللہ تعالی بانی چه اگر مینوا اخوانا نرونا رونا و کن تب علا شفا خفرت من النار پا دنیا کی دا فائدہ شو تستا سرونا شوی پا آخرت کی صدی اگر دادے و کن تم وی تاسو علا شفا خفرت پا اگر کنارا دا کند بانی من النار دا اورنا فا انقذکم نو بچ ری اللہ تعالی تاسو من ها دا اورنا دغه کم دینا الله تعالی تاسو را بچ کړی تاسو خو غور دی دی دا سه حالت تر رسیدلی وی په جاهلیت کې کذالک یبین الله دارنګه بیان ای واضح بیان ای الله تعالی لکم تاسو ته آیاته آیاتن خپل لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو هدایت مو مې او گمراهی نه بچی نو دای دویم قانون د جماعت د پاره تاسو وکړو چې جماعت د مسلمانانو بنیاد د پسبان دی اعتصام به حبل الله دا الله قانون دا الله کتاب دا رسول الله سنت فا اغیبانی بستا قانون روانی و فا اغیبانی بچلیگی اغیب طرف اتفاق رازی او کچیر تا اغیب تاپریخ و دل نبیه با اختلافاتی دل دل چکم دن اغیب بیاسکی گئی تقسیمی گئی بخوا دریم نمبر قانونو گورا دریم قانون دا جماعت دا چلیدو دا پار بدائی ولتکم منکم امتن او ویدستاسنا امتن یا وڈلا یدعونا الالخیر چا اغیب دعوت ورکی خیر تا خیر سرے مالا تصور پیری ویدو ما ثبت بالکتاب و سنتی کم شیط پا قرآن و پا سنت سر ثابتی نو شریعت تا و دین طرف تا بسور کئی دعوت ورکی خواه دا کار بی و یأمرون بالمعروف او حکم بکی بالمعروف یا وعظ بکی دعوت بورکی یا مر یا حقیقی مانه دا او یا مجازی مانه دا وعظ ترغیب تزیین دا طول پا کرازی ترغیب بورکی بالمعروف نیک کارتا معروف ستا وی کل ما یعرف فی الشرع ارغ کار که پا شریعت که پیجنده لیشی شریعت داغی صفت بیان کرده چه دا خکار ده وینهونا عن المنکره او منکی بخلق دا منکرنا منکر و ماغره چه پا شریعت که بدگرن لکیگی او شریعت نمانیغی توی لکیگی و اولائی که هم المفلحون او هم دغا کسان کامیاب دی چه کم کسان دعوت الالخیر کی کم کسان امر بالمعروف و نهی عن المنکر کی هم دغا خلق کامیاب دی نو درم اصل دغا شو اوس در توی پا دی درم اصل کلک تقسیم کی چه گورا تاسو خو ایخ دغا کوی جماعت ساتی دی مسلمانانو نو دایات ساتی چه امر بالمعروف و نهی عن المنکر بکوی که امر بالمعروف و نهی عن المنکر نو نو بیا پا در کسرا دی اختلاف برازی دلبازی برازی پاتی بجوریگی نو دارا توی ولا تکون و مکی گی تاسو کل دین پشان دا کسانو تفرقو چه تفرق کرو تفرق اختلاف وقت تلف و اختلاف کرو یو تفرق تا یو اختلاف تی تفرق سره پارٹی بازی اغا پا عقیدہ کدا او اختلاف سره اغا پا فروعو کدے پا آدھا کدے پا احکامو کدے نو اول پا عقیدہ کی پارٹی بازی اکڑا روز تو اختلاف دیا پا احکامو کے اکڑا نو ولا تکونو مکی گئی تاسو کل لدن پشان دا کسانو تفرقو چی فرق بازی و پارٹی بازی کڑی وا وقت رفو اختلاف کڑو من بعد ما جا اهم البینات پس داغین چرار دویتا واضح دلائل واضح بینات او دلائل موجودو لیکن دیبا پا دین کے زان نا سکولی زان نا قیدی و زان نا پاٹی و اختلافات بے جوڑل و اولائک لهم عذاب عظیم او دا کسان دا پارا عذاب لوی دے خاص دوی دا پارا عذاب لوی دے ولی زکت دوی عمر بالمعروف و نهی عن المنکر پریخ ہے نو چکل اگا پریخ ہو دو نو پا دنیا کی اختلافات شکار شو او پا آخرت کی و تا عذاب لوی دے خواب یوم تبیض وجوہن و تسود وجوہ اوس د توي چې دا اختلافات چې سو کوي او دغه رنگ ځان د دغه نه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لار فریدی د خیر والا لار فریدی نو د دې خلقو به مخونه په قیامت کې تور ویخه نو خلق به دوړه له تقسیمیږي یو د امر بالمعروف کوون کې خلق دي او یو د امر بالمعروف پر خوجون کې خلق دي نو ځکه چې دغه حالات هم دورا دي یوم پاغورت باندې دا یوم ظرف د عذاب عظیم د پاره دا عذاب لوی بکلی یوم پاغورت کې تب یذ وجوهن چې سپینی کې به مخونه بعضی و تسود وجوهن او توری کې به بعضی مخونه بعضی مخونه به توری کې او بعضی به سکی کې بعضی به سپینی کې دا په حقیقی معنی باندې بعضی وی حمل دی او ور سره به داوی چې سپینی دل معنی دادا چې خوشحالی به په لخوا خوشاله به او په نعمتونو کې به او د توری دو معنی دادا چې دا به سوی دا به خفه به وی او په غمونو کې به ښه خفه به او په غمونو کې به خجی فاما الذين اسودت وجوههم اوس دو قسمه خلک ذکر کړل یو سپینو مخونو والا یو تور مخونو والا اوس تفصیل ذکر کوي په اجمال کې سپین مخ والا مخه کل طبیعت دو وجوه او په تفصیل کې اوس تور مخ والا مخه کوي ولی ځکه چې هغه خلک کامیاب نو هغه مخه کړل اول اوس تور مخ والا ځکه چې دا ډیر دي نو دا را مخه کوي په تفصیل کې فاما الذين اسودت وجوههم نو پس هر چا کسان دي چې تور شوی دي مخونه دوی نو هغه یقال لهم هغه ته به ویل کیږي اکفرتم بعد ایمانکم آیا کافران شوی وي تاسو پس د ایمان تاسو نه فذوقوا العذاب نو اوس کوي عذاب بما کنتم تکفرون په سبب دا غي باندې تاسو کفر کولو چه تاسو کفر کو نو دا کفر پا وجه بانی ترمخو اس عذاب سکی وی سکی دا بدیل تا وی خواه اس دا دی آیات نمالومی گی اکفرتم گوری دیتا کتاو گوری اکفرتم بعد ایمانکم تاسو کفر کلو پس دا ایمان نا نو دیل خو معلومی گی چه ترمخونه با دا اغا کافر وی چه اغای اول ایمان را وڑی او رستوی سکلی رستوی کفر کلی یعنی مرتد چه ورطا وی سوطا وی مرتد اگا کافر تا وی چه اگا ولی ایمان را وی رستو کفرو کی نو دین خدا معلوم میگی ولیکن دا پا دیده که صرف دا دی اهلی کتابو دا پاروی ذکر چه اهلی کتابو اول ایمان را وی اول دا پیغمبر منلی و دا قدراتلو نمخی او رستو دا اگه پیغمبر نسوکلو انکار کرو دا دیده که دیده پاروی گنی صورت یونس که براشی والذین کسبو سیئات جزاء سیئات بما کسبو او بیا رستو رازی و ترحقو هم کعنما اغشیت وجوههم من اللیل دا سی بایی دا مخونو تا بی تور تا بایی که چاو تا شپی تور شکلا ورطا چولی دا پوچوی قطعا من اللیل مسلمان نو اگه با دا سی تک تور شکلی بایتا اگه طول کافر دا پارا دی نو طول کافر با تور مخی خب پا دیده که دا کتاب بحثته نو زکی وسروی چه اکفرتم بعد ایمانکم تاسو دا ایمان نفس کفر کرو مخیم دا رسول ما نو خوچه راگ نو تاسو تی انکارو کن دا دیده که دکه ذکر کن و اما الذین بیضت وجوههم او هر چه کسان دی چه سپینشوی مکونه داوی ففی رحمت الله نو داو پر رحمت دا الله تعالی کی وی دی بل الله پر رحمت کی وی په جنتونو کی بای هم فیها خالدون دوی به همیشه په دی جنتونو کی او په دی رحمتونو کی دا سوق دی تور مخی او سپین مخی ابن عباس سے بوئی یوم تبیض وجوه اهل السنت و تسود وجوه اهل البدعت والفرقت اغوی که سپین بشی مخونه دا چا دا اهل سنت والجماعت اهل سنت والجماعت سوق تی چه دا رسول اللہ پا سنت و پس روان وی والجماعت جماعت دا صحابه و پس روان وی و تسود وجوه او تور بشی مخونه دا اهل البدعت ابن عباس سے بوئی اهل البدعت سوق تی چه اغا پا دین که دا صحابه د رسول الله د لارې نه خلاف د ځان نه پکې نور سيزنه راو باسي او هغه ته دین وایلو دغه بیا اهل البدعت دي دا غوي مخونه به تور وي تلک آیات الله دغه آیاتونه د الله تعالی دي نتلوها چې مونږ یې لولو علیک فتا باندې بالحق د پاره د بیان د حق و ما الله یرید ظلما الله تعالی او نه دی الله تعالی یرید ظلما چې اراده وکړي د ظلم للعالمین په مخلوق باندې الله په مخلوق باندې ظلم خو خود نه کوي اراده د ظلم هم نه کوي په مخلوق باندی دا جواب د سوال شو سوال چا دغه وکړو چې او الله تعالی دا تور مخ ټول عذابای نو دا ظلم نه دی نو الله وینا ما د ظلم اراده نه کړی دا مخلوق پخپل پزان باندې ظلم کوي پخپل پزان ظلم کوي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض دعوی بیا را تکرار کړه یا چوتا دعوت بیا را تکرار شو الله لا اله الا هو لا اله الا هو العزيز الحكيم شهد الله انه لا اله الا هو صحیح شو ان الله ربي وربكم فاعبدوا ان هذا له القصص الحق وما من اله الا الله دا ټول تیر جو کنه اوس راغی لله ولله ما في السماوات وما في الارض اوس چا وی چې الله تعالی ظلم ولې نه کوي نو الله وی زولی ظلم وکم ظلم خو ته څوک کوي خود چا د دیو جنبه کوي چې رچانه بس شي په زور اخلي نو زما خدا ټول مخلوق زما ده دا ټول زما دي زما په اختیار کې دي نو زه بولې ظلم کوم ولله خاص د الله په اختیار کې دي ما په سماوات هغه ټول هغه چې پاس مانونو کې دي و ما په الارض او ټول هغه چې پزنو کې دي و الى الله ترجع الامور او خاص الله ته واپس کول شي ټول کارونه په قیامت کې ټول کارونه ټول امور به الله ته واپس کیږي اس کنتم خیر امت اخرجت للناس دا مکی تا تو وی کنا کہ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر یو ڈلا و پتاس کی وی چا غیب امر بالمعروف کی اس وی دا بولی دا بزک موجود وی دا بزک موجود جی تا تو ټول امت ته دی کار دا پار را لګین شو وی چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر بک وی نو کټول امت په نور کارونو کې مصروفه ایسو علم کې ایسو یو کار کئی سو بل کار کئی نو یو ڈالا خوبا رضی کار دا پارا و باتی پوشوی تنظیمی ترتیبی رتا مخیو قولو او مجموعی فریضہ رتا اس کئی مجموعی فریضہ خوبا طور امت تا تنظیمی ترتیبی دالتی یو ڈالا ورتا و باتی چا غی دا کارو کی نو فرد کفائل رتور نبساقید شیرہ فریضہ صحیح شوا کنتم خیر امت کنتم ویتاسو في علم الله ده الله في علم كده مخنا يا كنتم ويتاسو في لوح محفوظ كي يا داسو واچ نا بس دا كان استمراري دي كنتم ييتاسو خير امه وي ما نا مكو ييكا وكان پوشوي كنتم ييتاسو خير امه بهتر دلا اخرجت للناس اظهرت للناس چه ظاهر كړي شوي دي پارا ده خلقو دا خلق ده پارا ظاهر كړي شوي دي سره پارا تامرون بالمعروف چه تاسو با حکم کوي پنيكو باندي وطن ناو منا بکوی عن المنکری دا منکر دا بد کارنا خواد دا کارونا بکوی خواد اخرجت للناس داعی با خکاروی خلکو تا خکارا خبری بکی خلک بے کئی مخالفتونا ولیکن دے با خکارا چوروزه که چه اخرجت للناس دیکن صحیح شوا دے با خلکو تا خکاروی و تؤمنون باللہ بل ایمان براوڑی پا اللہ باندی او سالکا عجیبا خبر دا اولی ورتوی چه امر بالمعروف بکوی نهی عن المنکر بکوی پا اخیر که ورتوی پا اللہ با ایمان راوڑی نو اول با ایمان راوڑی که اول با امر بالمعروف نهی عن المنکر که اول خو با ایمان راوڑی نو جواب داغی داده چه دا ایمان سشه ده دا ایمان کامل مراد ده یو مان دادا دیو مان راج ندلتا که دا ایمان نمراد یقین ده و تؤمنون بالله و توقنون بنصر الله دعوت بچلے دا اللہ دا مدد امید بلری دا اللہ دا مدد بانے با یقین لری ما یو سکی گی بنا چھے او خدا کو خون نکی نا چلے گا ولو آمن اہل الكتاب لکان خیر اللہم اللہ وی کچر تا ایمان روڑے و کتابیانو لکان خیر اللہم نو خامخادا بہتر ہو دا دوید پارا منهم المؤمنون دا اس دائی تا دا غخی خواہ و دائی تا دعوت چلے کنا نستامقی تا دو قسم خلق دو قسم علماء برازی نو گوری بخا که هر یو تا دا آغد مرتبی مطابقو چلیگی نو تا او پی جانا پا بازو که بدا صفاتی نو لفت ذکر کئی دا علماء سو صفتونا بیا روز تو ذکر کئی لفت دا علماء حق صفتونا دا دوالا تا ذکر کئی من هم المؤمنون بعد داوی نمومنان دی و اکثر هم الفاسقون او دیر داوی نفاسقان دی دیر پا دی کتابیانو که فاسق و بیدین خلق مشتخا یو صفت والا ذکر که چه اصلا بیدین نفسق ده دا یو صفت شو اوس دویم گورا لن یذر روکم دویم صفت دا ده نشی ضرر نشی در کول تاتا الا ازا مگر دخلی بدرد ای ازان سمراد ده بدنی تکلیف تاتا نشی در کول علماء سو خو لیکن دا خبره را چه بخلی با بدرد در رسی کانزل بدرد ده دروغ و فتوی پوشکنا تیس ما قسم نمونه اگه بدربانی لگی پوشکنا تبا داغینا نخفکی گی و این یو قاتلوکم دره مگورا و این یو قاتلوکم کچر تا جنگ که دوی ده تاثره ده علماء سو بل صفت داده یو ولوکم الادبار نتاوی بتاست شاگانی دا بزدل دیخا دنا یاری گما دا بول تیرا دے بتانا تختی ثم لا ينصرون بیا بدی مدد نشی کولے اللہ دے طرف نا سلورم صفات او گرا بل صفات دا دے ذری بت علیہم الذلت وحل شوی دے ها وحل شوی دے مہر کڑے شوی دے پدی بانی ذلت اینما سقفو چرتا چ امون تیشی الا بحبل من اللہ چرتا چ امون تیشی پتہ ذلت تے ها دیبا والے کیگی دیبا تکولے کیگی دا کتابیان یہودیان خصوصا خوش کنا دا وجنے کیگی الا مگر پا اغا وقت کی ان یعتصمو بحبل اللہ چی دوی دا اللہ رسی رونی سی دا اللہ رسی صدا چی ایمان رونی و حبل من الناس او چی دی منگولی لگئی پا اغا رسی دا خلقو رسی صدا نمفسرین وی دا خلقو رسی دادا چه ده مسلمانانو ذمه قبول کی سه قبول کی ذمه قبول کی چه بس سید ده په اسلامی حکومت کې وخت روما او ما قسمه وي ده به جزیه ورکوم نو په دغه وخت کې مده نه وي ذلت څه لري شو ولیکن دی باندې سوال لازم چې نه جزیه خو په خپل یو ذلت دی نو بیا خو دې ذلت نه ونه وته نو بیا دې معنا کوي چې وحبل من الناس نه مراد ایمان دی چې دې ده مسلمانانو ملګرتیا اختیار کړو ده صحابه غوندې ایمان راو یو معنا ده دیو معنی داره چه نا و حبل من الناس یا رسی دخل کونیسی مطلب دخل کو پا تعلق بانی یوزای تزان و رسی خوشه که نا نو بیا بچ کیگی بنی اسرائیل بانی دا مهر دا وقت یهودیان بانی لگی دره دی دا اغی وقت نا دو نیم زرکال تقریبا دو زرکال سر کم و بیش دا برابر شو چه پا دوی بانی دا مهر لگی دره دی ادوی دا غنه را اوتی دا بیت المقدس نا او دا غنه پا دنیا که آتر بطر گرد ورد او تیرست تیر گرده دل یو دا که با نصارا وال پا بل دا که با مسلمانان وال پا بل دا که بل چا وال دوی سم وال پرلی دی اوز چی دوی ورسی دل اسرائیل سٹیٹ قائم کو پا خیال موی اسرائیل سٹیٹ قائم کو دا پا سبانی دی دا وحبل من الناس دی خان دا دا خلق و فرسی زان رسول دی پا پر دی که گوره اوزم چی امریکا تی لرشوا برطانیه تی لرشوا کنا یهودو سبیام اللہ تعالی مکہ ذلت دی خان خو اللہ دا ویلی چی یا پا دا اللہ پر اسی بچکی کی چی اسلام قبول کی بیا بتا اللہ ترقی ور کئی صحیح شو کنا لگا اس وقت ہنو اسی بعد وی بنی اسرائیل دی نو بل دا بیا غلی چی الا بہ دیس کڑے دے بہ حبل من اللہ دی کنا دا اللہ رسی رانی ولدا تو دی تا اللہ تعالی پچھن ور کئی کامیابی ور تو ور کئی صحیح شو او دا بل دادا چی دا وا دا کم چی اس سٹیٹ قائم کو ملک جوڑ کو نہ پسی جوڑ کو وا حبل من الناس دا خلق پترو باندے دا امریکی او دا برطانی کنن تی اگیا کو چی بیا دی کس نشتا دے بیا پر کسی نشتر اللہ داس دلیل کری دی خواہ و حبل من الناس و باؤو بلو گو رہے دی بندی پس و باؤو دوی اختشوی دی گرفتار شوی دی بغضب من اللہ فلوی غضب قرر طرف دا اللہ نا بل صفت او گورا و ضربت علیهم المسکنتو او والی شویده پا دوی بانی المسکنتو فقر و غریبی پی والی شویده بس اگر دویش پوری تالالی ده کتو گوه چه نا یهودیان خونن سوا پا دنیا که مال داره دی نو دا پا یهوسو کسان دی خواه نور چه سپیس تا ورشی که نا اول تا او گوری نو دا سپید لکه خوار خلق ده خواه دیر غریب خلق ده نو دا دیر عجزان دی ذالک بی انهم بل صفت او گورا دی بدو علماو ذالک دا ذلت پیولی راغلی دی دا غزق پیولی راغلی دی بی انہم پا سبب دا دیبانی کانو یک فرون بی آیات اللہ چی دوی انکار کئی دا آیاتونو دا اللہ نا ہمیشہ دا دوی صفت تی دوی دا اللہ دا آیاتونو نا انکار کئی خوا دای وم بد صفت شو و یقتلون الانبیاء او وجن پیغمبران بغیر حق بغیر دا جرم شرعینا یا بغیر حق بغیر دا گرم نا پا قانون دا دوی کنی دوی پا قانون کم گرم نی خودی وجنی ذالک بما عصوا دا کارون ولی کئی دا کارون پا سبب دا دیبان چی دوی نا فرمانی کرده دا پیغمبرانو نا هم صفت دا شو و کانو یعتدون او دوی تجاوز کون که پا دین که دا خپل حد نا دا اللہ تعالی دا حدود نا پا تجاوز کرده پا دین که دا پا دی وجبان پا دوی بانی دا غا لگی دری دی دا غا تاپی پی لگی دری دی خواه دای لس صفات تا ذکر کل دچا دبد علماو چه دا بد دعوت پلار کی تا تا پا مخه کی رازی استاد دعوت و استاد جهاد پلار کی خدا یاد تا تا چه دا خلق فاسقان دی دویم دا یاد تا تا چه دوی خود خلی زور دیر دی دا خلی دا دی کئی کلم در بانی فتوی لگی نور سنشی کولی دریم نمبر بزدل دی سلورم نمبر داده چه دا زوی دا خلق تی دا مالدارو پا دروازو کی دا حاکمانو باچهانو پا دروازو کی ولاری دا غی نخیر غواری بل مسکنت کده سر دیر معلوم راشی کنه ده خود ده خوی خوار ده خواه خوی خوار ده غریب ده بس سوال چه کم دنو آغا بکی او روپای پسی با چه کم دنو دین خرسی دا برده کاری بل صفت داده چه ده اللہ پا غضب بانه گرفتار دی پوشوی اللہ تعالی پا غضب کرده بل داده ده اللہ آیاتون نمانی خواه کارا آیات متتوائی ده نمانی بل داده چه اهل حق قتلی داغی پا وجلو که چه کم دنو دیسه که ده کمک که یو مدد که آغا زمانه که انبیاو دا وستنی چی دی که نا نو داسه که داده حق پرستو او ده مجاهدین و خلاف داغی سکه ده بادشاهان و ده ظالمان سکه داغی کمکونه که او داغی بکی ده ویمون ولم لاما تکڑا او بل سده بل نافرمانی ده الله که او تجاوز که پا دین که ده زان نزیات خبری سکه اغرا و باسی دا کارونه که بلو گورا لیسو سوا اوس خدا طول کتابیان داسی دی الله وی نا نا نا نا انصاف خبر دارا لیسو سوا نجی طولیو برابر من اهل الكتاب ده کتابیانونا امتون یا وڈا لشتا ده کتابیان نگا یهودو نسوارا امتون یا وڈا لدا قائمتون چه ولاروی امتون قائمه یو دلل ده الله ده عبادت ده پارا ده امر بالمعروف ده پارا ده جهاد ده پارا ولاروی تیار خلکتی یسلون آیات الله لولی آیاتون ده الله تعالی آنا اللیلی پا وقتونو دش پیکی و هم یسجدون او پدات حال کی چی دوی سجدم کئی سجدیم کئی اللہ تعالی تا نفلی باداتم کئی دائی دری صفات چوخا امتن قائمہ یتلون آیات اللہ او و هم یسجدون دری صفات دکر شو سلورم صفات گورا یؤمنون باللہ ایمان روڑی پا اللہ تعالی باندی ایمان روز تو ذکر کو حالان کی تلاوت پسڑے علکی او دغا امر بالمعروف پسڑے علکی چاول ایمان روڑی دا ایمان اگر کامل ایمان دے چھ پامال سر زیاتی گی اگر ایمان کامل چھ ورتوی اگر دے یؤمنون باللہ ایمان راوی پ اللہ وانی والیوم الاخر پورز رستنے وانی و یامرون بالمعروف بل کاری دانی چھ امر بالمعروف کئی دای پنجم صفت و ینهون عن المنکر او پگم صفت دادے چھ منع کئی دبدنا و یسارعون فی الخیرات او منڈے و ہی پنے پنے کو کی تنے کو پکارن کی دیو بل نمکی کی مسارعت کئی یو پوری مسارعت تے یو عجلت تے عجلت ناروا دے عجلت آگے تا مسارعت دیتا وی سرعت او تیزی دیتا وی که تقدیم الاهم فالاهم تا اهم اهم مکے کے آگے پس ترتیب روانی او عجلت دیتا وی که آگے سا ترتیب دے گرد وٹ کرو آگا غیر اهم درا مکے کرو اهم دے سکرو آگا دے رست کرو ایو مسابقہ دا آگا با رست راشی آگے که بیادا معنی نی ملفوزی و یسارعون فی الخیرات و اولائک من الصالحین او دا کسان چیدی من الصالحین داد جماعت نیکان خلق ندی دای سیم شو اتم صفت دا شو خا اتم صفت نا هم صفت او گورا و ما یفعلو من خیرن او اغت دوی کئی من خیرن دس خیر کارنا خیر کار را سمورات دی دا اللہ پلا را که خرچ کئی فلن یکفروه فلن یحرموه نو هرگز بنشی محروم کول دوی دا ثواب دا غینا نمشی محروم کول دا ثواب دا غینا والله علیم بالمتقین اللہ تعالی پویل فمتقیانو بانی لسم صفت دا شو خواه اوز پدیده که اغا فلورم دا غم نتا بیان که قانون فلورم قانون وما یفعلو من خیر فلن یغفرو خواه دنن بیان که صفات الالی کتابو که بیان که خطا تیوی سی تنظیم چه جماعت مسلمانان سی چلی نفاقی که بعد مال خرچه که دا اللہ در رضا دا پار با مال چه کم دنو غب ورکه اوز دا مال خو کافرم خرچ که کنه دا غی بس حالی اغی لبم دا فائده ورکه اغی بم نما خرم کی گیر دیده جزانا اللہ وینا ان الذین کفروا یقیننا کسان چه کافر اندی لن تغنی عنهم هرگز بلری نکید دوینا دفعه بنا کید دوینا اموالهم مال ند دوی ولا اولادهم او نظامند دوی بچان دوی من الله دا عذاب دا اللہ تعالی نا شیئا حصے نا اگے تا فائدہ نہ ورکی نا مال فائدہ ورکی کدا اللہ فلا رکی خرچ کی کافر چ دے کافر تدا فائدہ نہ ورکی انا اولاد فائدہ ورکی چ دے تبا اولاد سبا دعا کی یا بور لسکارو کی سفارش کی نہ نہ چ دے کافر دے نہ چ دی گی ہاں و اولائک اصحاب النار او دا کسان چی دی دا خواندان دا اور دی هم فی ها خالدون دی با همیشه پا دی اور که مثل ما ينفقون اوز چاوی چی نم دوی چی خرچه کئی نو دی خرچه ولی تا فائده نیشتا دی نو اللہ مثال در کئی چی مثال تی او گوره دا مثال داده مثل ما ينفقون مثال دا اغا چی دا کافر خرچ کئی فی ها ده الحیات الدنیا دیتا فی اجلیه وی خواد فی اجلیه احادیث که رازی کنا این امرأتن دخلت نارا فی هررتن یا وخدوا چه اغا اور تا داخل شوا دا وجه دا یو دا وجه دا وجه دا یو پیشونا دا یو وجه یو پشنا دا اغی دا وجه نداخل شوا نو دا مثل ما ينفقون سال دا اغاست ينفقونا چه دوی خرج کئی فی هذه الحیات الدنیا دا پارا دا جوان دا دید دنیوی جوان دا پارا دا دی دنیوی جوان مانا بیدا کوئی خواه که دی دنیوی جوان دا پارا چیار پا دیبانی ما مثل گرده اوچی دا روپای دی سریع ورکو ما زکات که بلا ورد با بیا مال سکارو کی سا خدمت پرالو کی یا دا روپای دل ورکو ما پوچه که نا چه ما دما صفتو کی که لکه فلانه خودی سخی ساره ده نا دما پا دنیا کی نموشی دا طول کارونا اللہ وی کما صدی ریحن دا پا مثال پشان دا غسیلی ده اغا حوا دا سیشوا فی ها سرون که پاغی کسی وی پاغی که یخوالی وی امام بخاری مانا ده یخوالی کهی ابن عباس سی بوی فی ها سرون پاغی که گرمائش وی پاغی کسی وی سخت گرمائش پا دوار بان اطلاق کیگی چه دا گرمائش والا سیلی و حوا راشی اصابت هر سا قوم نو ارسیگی فصل دا غا قوم تا ظلمو انفسهم چه ظلمی کری فزانو نخبرو بانده فا احلکت هو نو حلاک کی دا غا فصل لرا دا سیلی ورل تباکی اوز تاسو گو رئیه دی سری چی دا کافر دیو خرچه اوکرا نو خرچه اوکرا دا پا یو فصل اوکرا رتیک دا زند پارا خود دا دا کفر پشان دا غا تیز سیلی ده دا کفر اقیدت پر آلکن دا دی اس پایده نیشتا ده دا تبا و برباد کو خوا وما ظلمهم اللہ او ظلم نده کرد پا دی بانی اللہ تعالی ولیکن انفسهم یظلمون لیکن دی پخپل و زانونو بانی ظلم کون کی دی کسوک داوی چه گور آغی غریب خرچه اکلا او خرچه چه کم ده اللہ ورل قبول نکلا نو دا خو ظلم ده اللہ وی دا ظلم نده دا ظلم تی ما نده کرد دا ظلم پا زان خپل کرد چه کفر ور سر کرد ده کفر ور سر کرد ده خواه اوز در توی راشه ایگ جماعت دا مسلمانانو جوڑه جماعت مسلمانانو سلو رسول ذکر شخا تقوی اخلاص پاقی دکی او ورسار دویم اعتصام به حبل الله دا اللہ قانون چکم دنو اغا قانون گانن دریم نمبر پک سده یو دا عمر بالمعروف و نهی عن المنکر یو دلا سلورم نمبر پک خرچا صحیح شوا پینزم نمبر اصل اگر پینزم قانون داره دا جماعت آداب و نداره یا ایوها الذین آمنو اے مومنانو لا تتخذو مجوڑوی بطانتا اغا پت رازدار من دونکم غیر ستاسونا غیر ستاسونا سوک تی کافران یهودیان منافقان دا پا جماعت کی دزان سر ماخلا دا پا جماعت کی دزان سر ماخلا بتانا تا توی بتانا اگر رازدار توی کنا بطن اصل که خیلتی توی اگر رازدار چی اگر تا دا خیلتی رازونا ورکی دا خیلتی و دا گرد رازونا ورطا ورکی نو اگر ملگره ما جوڑا نو پا شورا کی دزان سر پا تنظیم کی دزان سر یهودی مالا نصرانی ماخلا منافق چې د اوپیدم د ناغم ځان سره په دغه کې مالاخه هغه ځان سره په دوستانه کې او په دغه کې په جماعت کې مالاخه بطانتا من دونکم لا یعلونکم خبالا اوست دوی منافقانو در منافقانو بعد روان دی دوی دتا لس صفتون را دوی ذکر کئی خواه ولی سوجه دا لا یعلونکم کمینه که استاسو پا استاسو دا پار خبالا دا تاوان و دا نقصان استاسو دا نقصان پا بارک دوی هیس قسم کمینه که تاست نقصان در رسی خواه سنقصان چی در رسولش یو صفت دار خواه دا داسی مردار دی دوی مگورا ودو ما عنتم خوخیدوی ما اغشه عنتم که تاسو پا مشکت که چی ستاسو تکلیف پانه دیر خوشانه کنو یا نن بیا برابر کردی دی پوشوی نن که بیا چاپا و خبرابر شویده خواه داد دبل مرضی داد منافق سری دا پیتنی داسه قد بدت البغضاء من افواهیم یقینا خکار شویده بغض کینا من افواهیم دخلوز دوینا دوی دخلی نفع بعضی بعضی مجلسونو که داخل خبر را کارشوی که پتا و لگید چه ها تم پکی پوشوی دا پکی دا شو سالورم گورا و ما تخفی صدورهم او اغا کفر او اغا نفاق تخفی صدورهم که پتایی سینید دوی اکبرو اغا دیر لوی ده اغا کفر او نفاق چه ده پزرک پت کرده ده اغا بیار دینا دیر لوی ده اغا کارا کئی نا قد بینا لکم الآیات یقینا من واضح بیانو تاستا الآیات علامات ده منافقانو ان کنتم تاقلون که چریه تاسو پویدون که پدغی بانده دوی دا علاماتو پیجنی دا پدیو علامو پیجنی خواه ها انتم او زجر ورکی مومنانو تا ار دوی نور صفات دکر کئی چه تاسو دوی سر دوستی ما کوئی دوی سر دوستانی سنگا کوئی ها انتم او تاسو اولائی دغا خلق یی او تاسو دغا خلق یی پوشی دا دا یو قسم تا زجر دے چه تاسو دغا خلق یی تحبونهم چه تاسو منکوی دا دی منافقانو سرا ولا یحبونکم او گردوی منہ نکی دا تاس سرا نو مومن سرے خود کافر سر منہ نکی خود محبت نسا مراد دے وی خیر خواهی تا مراد دے تمسحونهم تحبونهم چه تاسو خیر خواهی که وی خیر لتا وی دوی لرا ولا یحبونکم او دوی تاسو لرا خیر نلتای بلو گورا دای بل مرس جو پینزم دا ذکر شو شپگم گورا و تؤمنون بالکتاب کلیه او تاسو ایمان راوڑی پتول کتاب باندی او دای پتول کتاب باندی ایمان نراوڑی خود دوی اگه ذکر نکده که دا منافق دی نو دی خنوی کنه دا تول کتاب نمانم خب پت پت چکم نو دارا میده داسه دی و اذا لقوکم شپگم گورا و اذا لقوکم کله چې دوی تاسو سره ملاوي شي نو قالو دوی وی آمنا مونږ ایمان راوړل دي و اذا خلو او کله چې ځان لشي نو عزو علیکم الانامل نو چکونه لګی پتا سو باندې تا علیکم الانامل من الغیظ غض الانامل چکونه لګی د ګوت په سرونو باندې علیکم الغیظ پتا سو باندې د وجه د غسینا تاسو د غسې ته پتا سو غسه دي نو دا چکونه چې کوم دې په ګوت باندې لګی چې وای وای نو پښې نو دا سره دای بل مارس چوخا قل ورته وای موتو بغیظکم مړه شي په غسخ پلکی مړه شي په غسخ پلکی څه مطلب دی یعنی دغه شانتي حالت به زمونږی که خیری تاسو به نور نور غسخ کیږي مرگ برای چی غستار مان با پورا نشی نو بس پا غصه که بلار شی موتو بغیزکم مرسی پا غصه پلکی ان الله علیم بذات صدور یقینا الله تعالی پویده پزرازون رسینو بانده ان تمسسکم حسنتون تسوهم راشه بل دد دغو گوره ای دد بل مرضو گوره بل مرض داده ان تمسسکم کچر تا ارسیگی تاستا حسنتون سا خوشالی تسوهم نو خفا کی دا خوشالی دوی لرا و یا غی بیاخ شوی دیارا پوش دین التقاپی بی سوری غریبو و ان تصبرو و ان تصبرو و ان تصبکم او کچرت تاستا ارسیگی سیئتون سا تکلیف نو یفرحو بی حادوی خوشحالی کئی پاغی بانده سب پسور کی کنوی کاش شویده سڑے گیر دی و رکسی دی بعضی سری بس دخشان تی حالتی چی پتا یا غا بیدا یا غا سڑے وی وکن آغا دغی کڑو آریزه کرده و یار ما سر دا گواندی دیر زیاده خیلی ما داسه کلی که داسه مشاران و سپینگیرو تا ویجو وی دا گواندی ما سر دیر بد چلن خیلی آقا مشاران را لیل چه پختن او که جده سر ایسه بد چلن روان کرده آقا چه ده آقا گواندی تیوازو کرو وی تراشا لکه دا سر ایستان خاپا ده آقا تیزه مانا ده خفگان تریده تاسو گوره پوش وی وی سنگ چلده وی یار فلانی خبر خوبا نی وی نا وی فما بانه خود پانسه یاد روشو یته په پانتی کې ګمې څنګه وی ویلی چې یاره پلانې د پلانې کړی هغه غټ خان او ته په یو ځای پانتی کېږي هغه په دې غوسه شوې دا وګوره کنه وی تک کسی نه کنه وی دینه کوم د تنه تنه دی چې دې د خان سره پانتی کېږي دا به دور نه مو شي خو شي هغه پانتی دې نه یو ښاړه خو دې داسې د ستاتې نوم کېږي کنه هغه د دزړه چوي نو دا څه دی ان تم سس کوم دلته کې مسوي په دې یو جانب کې په دې بل جانب کې و ان تو سب کوم اسابت وي ګوره مس کې پاروي کې راځي معمولی ګوره ټچ کېدل نو مسلمان ته چې معمولی خوشحالي ملاوي شي کنه نو سی دا سم خپای دی دا منافق سم خپای او چې معمولی خوشحالي ملاوي شي مسلمان کې دا کاری چې هغه الله نعمت کارا کوي و یره دغه شانکار وشو الحمدلله نو هغه کارا کوي و ان تو سب کوم اصابت چی بالکل پا غط اصطا تاتی و شیر آشی چی مصیبت در بانی خواب غط راشی سیئتون تکلیفو او بد حالی اگر در بانی خواب غط راشی نو مسلمان خواب راشی مصیبتون اخکارکی نا خوچه دیر غط مصیبت تی راشی نو اگر اخکارشی نو یفرحو بی ها دی پسن خوش آلی وی دخکارو شو گیر دی و ان تصبرو او کچر تاتو صبرو کو پا عذیت و پا تکلیف تا دی منافقانو و تتقو او دا اللہ نمو تقوا اکڑا نو لا یذر رکم کئی دوهم شیئا نو تکلیف ضرر بدر نکی تاستا کئی دوهم چلو نردی شیئا ایز ضرر ایز ضرر ام نچی در کول پریک دا دی دان لبنی گیای ان اللہ بما یعملون محیط یقینا الله تعالی پاغه سبان تاسو عمل دی عملونه کوي محیط الله تعالی را ګیرون کې راغیر په خپل علم کې الله وی ماته پته دې پیژنم زما پته براشي تمخه پکېګه خدای به سره حساب کوما تر دې پوری دای تا تا غ پنځه اصول ذکر کړ چې والکا جماعت د مسلمانانو په تقوا بنای اخلاص پاکیده کې وي اعتصام به حبل الله د الله په قانون باندې بچلېږي دریم نمبر بتوي د امه امر بالمعروف نهي عن المنکر طائفو کې موجود دی سلورم نمبر دا اللہ پلار کے با خرچ کئی تینزم نمبر با منافق سڑے کافر یہودی با جماعت کی مسلمانانو پڑھلا کی نا اخلی اس چدا تینز شرائط برابر شی نو سنگا چل بئی او کدی پینزو شرائط کے لگ نقصان دار بیس چل کیگی نو اللہ تعالی دا غی دو مثال نہ پیش کئی او دا جواب دے اعتراض دا منافقانو منافقانو اعتراض کلو وی دا پیغمبر چ دے کنا وی دا وگورا کدی پیغمبر وی پوفت کی وشکست کی دو او دا دا نقصان دے چی وی دا شکست چی پوفت کی اللہ تعالی وی استا نقصان تکی نشتا دے تو خو وقتی سہر ہوتے وی اخفل دیمواری تا پورا کڑی وقت صحیح شوا نو داغی بیان کئی او دو مثال دی گوری ورتا و اذ غدوتا یاد کا پاغا وقت کی چتا سبا وقتی اوتی من اہلکا دا پورنی اخفلنا دا اخفل کورنا دا پورنی نتا اوتی خوا نبی علیہ السلام پا دیار لسم دا شوال د دریم کال د هجرتو یا کین د لسم د شوالو پاغي باندې وختي سهار د پوره وته خو خدتا سار وختي نه وتله لاړ جمعات تا او په جمعات کې و تر ماسپخینه پوری ماسپخین جمعي منځ وکړو او بیا د هغه د روان شو تو بوي المؤمنین بوا ایو بوي او په مانړ تعین سر راځي تو بوي المؤمنین چې متعین کول تا ها خودل تا المؤمنین مؤمنان تا مقاعد زاین د ناس تی چی لیل قتال دا پارا دا جنگو پا میدان دا خود که تا تا قصور نلے کرے تا قلالی مسلمانانو تا دی خسایو کمندو کرتے دیدائی با تکینی دیدائی با تکینی اگا خپل مرچی مرچی دیور تا برابر کرے واللہ سمیعن اللہ تعالی اوریدن کے دا ویناگانو دا منافقانو دے علیمن او اللہ تعالی پویر پا حالت ستابان دے تا نا خبر دے تا سکریو تا پورا خپل زی مواری پورا کرے وا نو دی منافقانو دا غوی نو چا با داوی چی نا دا با اغا دور دلی وی اغا دور دلی دو مسلمانانو دا نقصان دا غی دا وجنا شویده دور دلی سو که یو بنو حارسا و یو بنو سلما و او خود تا چی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم روان شو اولاد او خود تا نو پلا رکی و سر عبدالله ابن عبی ابن سلول دامو سر اصلو اغا پلا رکی راو پس شو زکر دا اغا رای داو پا مدینه که اغوی چی پا مدینه که دن نجنگ کو پا مدینه که دن نجنگ کو دا کفار سر او دا اغا مقصد داو اصل که چی یرا مدینه تا کافر دن نراشی نو مسلمانان بمشی مون بمشی و کافر بمشی نو دا مسلمانان بختم کن پوشوی اغا فیصله پا دی بانو شو چی نا جنگ تا بحر تا ورو شو نو چی کلا بحر تا مسلمانان ور روان شو نو پلا را که خوده دا قوم ملکو کنا عبدالله ابن اوپایی نو پا دی را بدو لگی دا چی دا ما خبرو نمانه دشوا نو دی پلا را که را واپس شو چی کلا کفار تا ور مخامخ شو مسلمانان دا ال تا که را واپس شوی یرا مون پکی نیو پوشو وی دا مون خبر سوک نمانی منگا پکی نیو چی دی را واپس شو نو پا داگا دا که دور داری دا مسلمانان نو روی یو بنو حارثو او یو بنو سلما دا دو خبیلی پا دوی کم لگا کمزوری والا خب بیا اللہ تعالی پر رحم کو دوی واپس نشو نو چا وی دا نقصان بده دوی دو وجنه شوی اللہ وینه دا دوی دو وجنه نره شوی اذ همت یاد کا پاغا وقت کی چه قصد کو تو آئی پتانی دا اغدوو ڈالو من کم ستاسونا انتب شلا چه کمزوریو کی پا جنگ کے بزدری مانا بنا که صحابہ جی خان مداغی بارا کی باب عدب والا مانا که انتب شلا چه کمزوریو کی دادو ڈالے پا جنگ کے خو لیکن واللہ ولیوہما اللہ تعالی حافظ دادی دوارو اللہ حافظنو اللہ کلکل خا اللہ کلکل جابر ابن عبداللہ وی وإذا فدي دير خاتم چې موږ په وخت کې واپس شېو لکه دا چې دا شېو لکه کمزوري م کړو لیکن بیا فدي دير خوشاله سم چې الله وي والله وليهما زمون د دوو قبیلو د پاره الله تعالی سره ولی دي نو موږ ډېر فدي باندې خوشالي ګو وعلى الله فليتوکل المؤمنون او خاص په الله باندې ځان سپاري مؤمنان ځان په الله سپاري ولقد نصركم الله ببدر اس مثال اول ورکی د اغچا مثال ورکی د اغا دلی چې اغه د اغا حالتو چې دغه پنځه اصول د جماعت برابر وو الله تعالی څنګه پک کرا اوسته وا دلته په وخت کې کوم مثالو اغه پنځه اصول کې لک کمزوري راغلی وا په امر کې کمزوري راغلی وا اعتصام به حد لله نو راغلی کنه لګونه کمزوري په کرا غلی وا اعتصام به حد لله دا چې په قران او په سنت باندې تاسو کې عملو کې او سنت در رسول الله دا او رسول الله دا ویلو په دغه غونډي باندې تاسو کې نه پر دوست کا سمرا کو دی گئی پاره کې معمولی فرق راغی صحیح شو اتحادی خطا وا اذ تقول للمخا ولقد نصركم الله واو الام وكعان القسم دې او قسم می دی یقینن مدد کرو استاسو اللہ تعالی بی بدرین پا بدر کے و انتم اذلہ پدا سی خال کسی تاسو کم وی بوشوی تاسو کم زوری وی کم وی فتق اللہ نو او یری گی تقواو که او یری گی دالانا لعلکم تشکرون دید پار دی تاسو شکر ادا کئی شکر گزار او گردی استقولو للمؤمنین سنگ دا بدر دا مدد لک تفصیل بیانی خا سنگ چلو استقولو یاد کا پاوا کسیتا اویل المؤمنین مومنانو تا علن یکفیکم آیا هرگز با کافی نشی آیا کافی بنشی تاس لرا ایمدکم ربکم چه مددو کی رب تاسو بسلاست آلافن پدری زرم پس پدری و زرو سرا من الملائکتی دا ملائکونا منزلین پدا سی حال کی چرا کدولشی دا طرف دا آسمان نا دا پتاس لرا کافی نشی پیغمبر علیہ السلام صحابہ دا داوی او دای و تاوی پا دیو دا باندی چه التا زر فرشتی خورا کندی شوی بلکل اخورا غلیو او اغوی خو مقابله کولا لیکن در دریو زر پبارا کی داخل که کفار و پروپیگنده اکلا وی مونتا دری زر مدد نور را روان دی خوشوی بیایو وی مونتا کینزه زر مدد نور را روان دی نو الله تعالی وی چه دا خیر سدی تا دری زر انسانان را شده بتاست دری زر سرولیگم فرشتی راولیگم در آغل نوی خدا غیر دروغ و دعوه کرده و الله تعالی مؤمنان تا تصدی ورکتی میدان که کلک شده در دروغ وی و کرال زبی درولیگم خونه رازی پوشوی بیا زر رالی گلی وقت به صورتی الانفال که براشی صورتی انفال که براشی که زر راغلی ویخا اگه اللہ تعالی ورتویلی که ورکوس چه رال بیا التا که ذکر رازی مردی فین یو بالپسی را روانو دی که من زلین رازی ذکر چه دارا کشوی نلی دا خا بلا انتس برو بلا داد مسلمانان وقت جواب تی پزیسان خال تر اللہ تعالی تی حکایت کی بلا ولی نکافی کی گدری زر فرشتی مقتدیری کافی دی تصبروا الله وی و نور پسواوری نور مزید بشارت ووری ان تصبروا کچرتا صبر کو کلک شوی و تتقوا تقوا موکڑا و یاتوکم من فورهم او راشدہ کافران تاستا من فورهم فورن من فورهم پتی دای سر راش یا من فورهم فجوش و خروش تر راشی هذا تداد یوم ددکم ربکم نور امداد بو کی رب تاسو به خمسه الاف ان پینزو زر سرا من الملائکه تیر ملائکون مسوومین پدات حال کی چ علامات د جنگ بے لگولی علامات د جنگ بے لگولی خام اگر علامات د جنگ بازی وای په دوی باندې نو روایت کې مختلف راځي بعض کې وای تور پټ کیو بعض کې پګړای وی بعض وای سیار پټ کیو او دا رنگی په اصلو باندې به علامات لګی د دی دا سه براشی و ما جعله الله اوس چا وی ته خا الله ته مدد ل فرشتي را لیږي کنه نو الله تعالی دا مدد په خپل نشي کوله نو الله وی ولینا و ما جعله الله الا بشرا او نه دی ګرځول الله تعالی دا نازل ول د فرشتو الا بشرا مگر زیر استاصل پارا ولتطمئن به قلوب ولتطمئن قلوبكم به او زیر پارا چی مطمئن چی زون استاصل به پدغه مدد سرا و من نصر نصر دیگه مان ده غلبی سره و من نصر او نه ده غلبا الا من عند الله مگر طرف الله تعالی الله العزیز چغزور ورده او الحکیم حکمت والا ذات ده هغه خدای صفات کو فاقی کی نفرت داغه طرف نه ده او دا باقی دا فرشتي را لګل چې کوم دی دا صرف تاسو ده صدر پاره دي د زړه د اطمینان ده پاره دي ليقطع الله تعالی دا مدد کو د صدر پاره ليقطع دې ده پاره چه کٹ کی ہاں ہلاک کی لیقتع لیہلکا دید پارا چه کٹ کی ہلاک کی طرفا یو طرف یو ڈلا من اللجن باغا کسانو نکفرو چه کافران لی اگا کافران یو ڈلا قتل کرن اگا سوکو او یا کسا کافر چه کم نفا بدا تی قتل شو او یک بتهم یا بی زلیل کی او یک بتهم او یا حزمهم یا بوتا شکست ور کی فین قلبون واپس بشی خائبین نامرادا نامرادا هیس کس مدغه بو ته اون رسیدگی لیس لک من الامر شیء نشته تعالی را دا اصل کی نبی صلی الله علیه وسلم فماکه که بعضی مسلمانان بندیان اغی بندیان سره کافر ظلم کولو نبی علیہ السلام با اغی بندیان دغه تا اغه کافر ته سکول بد دعا به کولا الله تعالی نبی علیہ السلام دا اغه بد دعا نسکی منکی نه دعا په بیان کوله قنوت کولو متعين فنم نم سر دعاني منا كيت منونا مالا فديك بعد كسان تسكم هدايت وقتكم بعد كسان تسكم هدايتكم ليس لك نشتري تعالى اختيار من الامر ده امر ده جنگ نا يا ده امر ده هدايت نا شيء انس شيء او يتوب عليهم يا الله تعالى توبه قبول كده دوي ها مهرباني بو في دوي بار توبه بي قبول كي او يعذبهم يا بعض عذاب كي فانهم ظالمون يقينا دوي ظالمان دي چراكم تباكي نو ده ظالمان معاند كافر وي او بعض تبسو كي الله تعالى توبه توفيق بو تور كي ولله ما في السماوات وما في الارض بیا دعوت صورت تکرار را لخا با ختمی گی نزکا ولله خاچ اس داس دان با امداد دچا پلاس کړي الله تعالی امداد زکا کوي چې اختیارات ټول دا سره دي کنه ولله ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص د الله په اختیار کې ټول هغه پاسمان نو کې ټول هغه پزما کې دي یغفر لمن یشا بخنه کوي هغه چاته چې اراده وشي و يعذب عذاب ور کوي منا چاته یشا او چې اراده وشي والله غفور الرحیم الله تعالی بخون کړي چې څوک توبه وباسي رحم کون کے پاوی باندے داس شو دا تر دی پوری دا دریم مہیسا دے سورۃ آل عمران اغاس شو آغا ختم شو پدی سکے سو پدی سکے تا تا وچو دے کفار ول براءت کو نو دے مسلمانان و جماعت داغی بنیاد پا پینزو امور باندی پا آغی کی دا تاوی چی پا پینزو امور کی بگوری یو دا امر بالمعروف دیر خیال و ساتی دیر فوائد دی او دا نکول نقصانات دی او پا آغی کی و بیاد وردنی تا تا مخی ترازی یو دل بستا دعوت نمانی داغی لخ بد اخلاق و بد صفات یو دل بستا دعوت منی داغی خسی پتون لکی دا تذکر کر بیا دا آغی نفس پا پینزم صفات کی دا تاوی چی منافق ور زان سر وانقلی پا تنظیم کی ولی پا آغی کی لخ بد خوینه دی پکې اغه د وژنې ځان سره مملګره کوا بیا دا اغه نه ورسته تا ته وی چې خپل پینځو اصول چې جماعت برابر شي او اغه کامل پوره شي نو د بدر غونټې امداد بیا راځي خو که په پینځو اصول کې لږ غونټې نقصان راشي نو بیا د اوفت غونټې مشکلات هم مخه تفکیږي اگر راځي